بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد حميد الله تبارك وتعالى نكون صليا في مرد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن لينا مجلس يكو هي تاتو كتك كولزيا الغربة كتا ikamilishe kwa kuzungumzia sehemu ya tatu kama ambavyo tulitaja juu ya kauli za ahli al-ilm kuwa al-ghurba imegawanyika katika sehemu tatu. Tukaizungumza sehemu ya kwanza ambayo ni al-ghurba al-mushtaraka, na katika majlisi ya jana tukazungumzia al-ghurbatu al-madhmuma. Leo kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala tutaelezea al-ghurbatu al-mahmuda, ghurbatu ahlullahi wa ahli sunnati rasulillahi صلى الله عليه وسلم بين الخلق. وجيني ماو ومسيفيه ونقصن غمزه بزوري نمت مويت محمد صلى الله عليه وسلم ناقصن غمزه وتواكي كتكوزن غمزات بزوري نقوصيفه نقواقى بشاره ليكون انجيما. Ugeni wenyewe ni ugeni wa watu wa Allah, viumbe wema watukufu, watu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baina ya walimwengu wengine. Na katika nukta hii tutaianza hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo anasema Abdullah ibn Mas'ud kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema: inna al-islama بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية عند أحمد وغيره: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وجاء في رواية أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. mazungumzo yetu yatakuwa katika hadithi hizi mbili za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasimulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, inna al-islam bada'a ghariban, hakika uislamu ulianza katika hali ya ugeni. Maana yake uislamu ulianza fi ahadin min an-nas qilla, ulianza kwa mtu mmoja mmoja na ulianza kwa watu wachache. Akasema mtume alayhi salatu wassalam, wa sayaudu ghariban kama badaa, na utarejea tena uislamu huo kuwa mgeni kama ulipoanza mwanzo katika hali ya ugeni. Fatuba lilghuraba, kufaulu na mafanikio na wema ni kwa wale watakaokuwa wao ni wageni. Ghuraba, kila man hum ya Rasulullah, masahaba wakauliza, hawa wageni ni kina nani ewe mtume wa Allah? Hawa ghuraba ni kina nani ewe mtume wa Allah? Qala mtume akasema alayhi salatu wassalam, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanafanya islah, wanatengeneza, wanasuluhisha pindi watu wanapoharibu. Na ikaja katika riwaya Imamu Ahmad na wengineo tafsiri ya ghuraba, akasema unasun salihuna qalil, ni watu wema, watu wazuri wachache, fi unasin suin kathir, ambao wanaishi katika jamii ya watu wengi wabaya. Wao ni wachache, lakini jamii ya watu iliyowazunguka wengi ni watu wabaya. Man yaasihim akthar, wanaowaasi na kutowaunga mkono na kushirikiana nao na kuwasaidia ni wengi sana. Wale wasiowaunga mkono, wenye kuwaasi, wanaowapinga ni wengi sana. Mimman yuti'uhum, kuliko wale ambao wanawatii na kuwasikiza. Na katika riwaya ya Imamu Muslim ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu akasema, bada al-islamu ghariban, uislamu ulianza katika hali ya ugeni. Wasayaudu ghariban kama bada, na utarudi tena kuwa mgeni kama ulipoanza. Sasa katika hadithi hii mtume alayhi salatu wassalam amelitaja neno al-ghurba mara mbili. Al-ghurba al-ula kanat fi ahdihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ugeni wa mwanzo ni ugeni ambao ulikuwa katika zama zake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakati mtume akiitangaza da'wa ya tauhidi, kutangaza Uislamu. Wale waliokubali walikuwa ni wachache sana, na walikuwa ni wageni kwenye jamii yao, na ugeni huu ulikwenda unapungua kadri ilivyokuwa inaenea da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadri watu walipokuwa wanaingia katika Uislamu, wanaikubali da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, unaenea Uislamu katika jamii ya watu, ndivyo ugeni huu ulivyokwenda unapotea. Mpaka ukaisha ugeni huo, Uislamu ukashika hatamu yake, Uislamu ukawa na nguvu, Uislamu ukatawala dunia, dini ukapotea. Kile Mtume akaeleza kwamba ugeni huu utarudi tena. Ule ugeni wa mwanzo ni ugeni ulikuwa baina ya Uislamu na ushirikina na ukafiri. Waislamu waliokubali da'wa na wakaacha ibada za masanamu, na wale waliokubali Uislamu wakauacha Uyahudi, na wale waliokubali Uislamu wakauacha Umajusi na Unasara, walikuwa wageni. Lakini kadri da'wa ilivyokuwa inaenea, ule ugeni ulikwenda unatoweka mpaka ukaisha. Hii ni sehemu ya kwanza ya ugeni. Walghurba athaniya hiya allati nahyaha wa na'ishuha al-yawm. Ugeni wa pili ni ule ugeni ambao sisi tunaishi katika ugeni huo, ugeni wa leo, ugeni ambao si kwamba watu wametoka katika Uislamu, hapana, bado watu wanaitwa ni Waislamu na wanaonekana kuwa ni wengi Waislamu, lakini Uislamu wenyewe hauonekani katika maisha ya hawa watu. Kwa hiyo wale ambao wanahitaji kuishi katika Uislamu khalis, Uislamu walioishi kwao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, wamekuwa ni ghuraba, wamekuwa ni wageni kwa Waislamu wenzao, ni wageni kwa makafiri pia. Na ugeni huu wa pili ni ugeni mgumu zaidi kuliko ule ugeni wa mwanzo. Maana ugeni wa mwanzo ulikuwa ni ugeni baina ya Waislamu na makafiri na washirikina, lakini ugeni wa leo ni ugeni baina ya Waislamu na hao wengine makafiri na washirikina. Ugeni wa leo ni mgumu sana kuliko ule ugeni wa mwanzo. Na al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala ameeleza katika hadithi ya ghuraba katika neno bada al-islamu ghariba usayaudu ghariban kama bada, akasema al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala ama innahu ma yadhhabu al-islam, fahamuni ya kwamba haimaanishi kwamba Uislamu utatoweka, watu watakuwa makafiri, hapana, walakin yadhhabu ahlu sunna, watakaondoka kwenye jamii ni ahlu sunna, hatta ma yabqa fil baladi illa rajulun wahid, mpaka tafikia kwenye mji hakuna ahlu sunna isipokuwa mtu mmoja. Lakini watu ni Waislamu, hawataki sunna za Mtume wala hawaitaki dini aliyokuwa nayo Mtume. Kwa yule ambaye ataishi katika zama hizo atakuwa ni gharibu, atakuwa ni mgeni zaidi katika jamii ya Waislamu inayomzunguka. Katika hadithi nyingine ya Abdullah ibn Mas'ud kama ilivyokuja katika Tirmidhi, Mtume alayhi salatu wassalam akasema man tamassaka bi sunnati, atakayeshikamana na mwenendo wangu, inda ikhtilafi ummati, katika zama ambazo umma wangu watakuwa wametofautiana, kalqabidu ala aljamri, mfano wake itakuwa ni mfano aliyeshika moto kwenye mkono wake. Ataishi kwa tabu sana, ataishi kwa dhiki sana, maana Uislamu alionao yeye utaonekana uko tofauti na Uislamu ulio katika jamii. Swala yake iko tofauti na swala walizozoea watu, aqida yake iko tofauti na aqida walizozoea watu, ibada zake zingine zote ziko tofauti na ibada ambazo watu wamezizoea. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameamua kuishi katika Uislamu sahihi, Uislamu aliokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Uislamu waliokuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jamii aliyonayo ni jamii ya Waislamu, wanaswali kama anavyoswali yeye, wana funga kama anavyofunga yeye, na ibada zingine wanafanya kama afanyavyo yeye, lakini wako tofauti. Kwa hivyo anapokuwa ni mtu mpweke. Sasa upweke huu na ugeni huu uko katika baadhi ya maeneo, katika baadhi ya zama, na katika baadhi ya watu, na kuna wengine hawako nayo. Katika miji ambao sunna imekuwa na nguvu, wako ulama arabbaniyuna ambao wamesimama na kuitetea sunna na kuihami na kufundisha na kuwalea watu, ugeni huu ni mdogo. Na katika miji ambayo hakuna ulama, ni miji ya watu wa bid'a na ahawa, ni miji migumu sana, ugeni kwao ni mkubwa zaidi. Bali utakuja kuona ugeni huu baina ya Waislamu na makafiri una nafuu kuliko ugeni huu ukienda kuishi baina ya Waislamu na Waislamu. Yaani ukienda wewe Muislamu ambaye unahitaji kufuata manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye jamii ya Waislamu, unakuwa ni mgeni zaidi kuliko wewe ukienda kuishi kwenye jamii za makafiri. Kwa sababu hawa makafiri hawajui Uislamu. Lakini hawa Waislamu wanasema wao ni Waislamu, na wanayoyafanya ni katika Uislamu, na wanasema wanampenda Mtume na wanamfuata Mtume, na wako tofauti na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ugeni katika maeneo kama haya unakuwa ni mgeni mgumu sana, na ni ugeni ambao kadiri unapokuwa mgumu ndivyo unapokuwa na malipo makubwa kwa Allah tabarak wa taala. Na kadri mtu anaposimama na kuthibiti katika sunna, ndivyo anaponusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wasiogope kuwa wageni kwenye jamii zao, baina ya familia zao, na baina ya miji yao. Al-Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala amesema katika nunia, la tuhashanna ghurbatan baina al-mar'a, yani la tahwashanna ghurba, usiogope wewe ule upweke, ugeni. Usiogope ugeni kwamba mimi nitaonekana niko peke yangu, mbona watu wote wanafanya hivi. Usiogope kitu kama hicho mbele za watu. Fannasu kal amwatu fil hisban, watu hawa ambao wewe unaogopa leo na kuwafikiria ni kama mfano wa maiti ambao wako kwenye hesabu. Maiti wanasubiria kuhesabiwa, wa peponi waende peponi na wa motoni waende motoni. Siogope. Awama alimta bi anna ahla sunna alghurabau haqqa inda kulli zaman, kwani wewe haujajua kwamba ahlu sunna, watu wafuatao mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao ndio wageni katika kila zama. Hujui. Kulli mata sallama ar-rasulu wa sahbahu wa tabi'una lahum 'ala al-ihsan, embu nieleze basi ni lini ilifikia wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake na wale waliowafuatia kwa wema walisalimika min jahilin wa munafiqin wa mu'anidin bil baghi wa tughyan, kwa sharri za watu wajinga, kwa sharri za wanafiqi, na kwa shari za watu wenye kuwachukia na kuwafanyia uadui. Lini walisalimika? Lini ulisikia wameishi kwa raha? Akiwa Makka Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi baina yake na baina ya washirikina wenye kuabudu masanamu, akaishi kwa tabu sana mpaka akaukimbia na kuuhama mji aliozaliwa. Na alipokwenda Madina, si kwamba alipata nafuu, uadui ukaongezeka na maadui wakaongezeka, akaishi baina ya Mayahudi na Manasara na wanafiki na washirikina pia. Kwa hiyo hakuna salama, hakuna salama. Ikiwa hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake na tabi'i waliowafuatia wale kwa wema hawakusalimika na shari za maadui, hawakusalimika na shari za wanafiki, hawakusalimika na shari za wabaya wao, tusalimika wewe? Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, watadhunnu annaka warithun lahum, na wewe wadhani kwamba utakuwa mrithi wa hao, mrithi wa salafu salih, mrithi wa mtume, mrithi wa masahaba, mrithi wa tabi'. Wama dhukta al-adha fi nuswati ar-rahman, na wala hujapata kuonja maudhi katika kuinusuru dini ya Allah. Kalla, hakuna kitu kama hicho, wala haiwezekani. Kalla, wala jahatta haqqa jihadihi la biyadin wala bilisani, tambua kwamba haujapigania dini ya Allah kwa haki, si kwa mkono wala sio kwa ulimi. Yani haiwezekani ukasimamia dini eti wewe ukawa wapendwa na haoti, majahili wakupende, wanafiki wakupende, washirikina wakupende, na maadui wengine ashabul ahawa wakupende, alafu useme wasimamia dini. Kalla, hakuna kitu kama hicho. Kama kingekuwepo kingeanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na yeye ni afdalu khalqillah, ni mbora wa viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tunapokuwa tumeingia katika manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tutaraji kuishi katika kero, na tutaraji kuishi kwenye tabu, na tutaraji kuishi kwenye dhiki, lakini tuwe na furaha na tuwe na amani na matarajio mema, kuwa vipenzi na watu wa karibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kila mmoja achukue fungu lake, achukue nasibu yake katika kuihami na kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hakuna dini pasina sunna, haiwezekani. Na hakuna sunna pasina dini. Kwa ukitaka ujue uchungu wa dini, shikamana na sunna sawa sawa, lazimiana na sunna, hapo utaanza kuhisi kwamba hii dini iko na raha ama iko na taabu. Ni kama wewe utakuwa ni mtu poa, hutaki kugombana na watu, wala hutaki watu wakasirike, hutaki kuwaudhi watu, hautaiweza hii dini hata siku moja. Ukihitaji kuwafurahisha watu katika dini, elewa utamkasirisha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wewe simama kama alivyosema al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, isbir nafsaka ala sunna, ivumilishe nafsi yako kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqif haythu waqafa al-qawm, simama pale waliposimama watu, kikusudiwa watu ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kul bima qalu, sema yale waliosema wao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kufa an ma takfa anhu, jizuilie kuyafanya yale ambayo wao pia walijizuilia kuyafanya, na walikuwa na uwezo wa kuyafanya lakini hawakufanya, na wewe acha kuyafanya. Wasluk sabila salafuka salih, na upite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahuka ma wasahu, kwa kuwa na msimamo huo na ukashikamana na utaratibu huo, basi yatakupata yaliyowapata wao katika upande wa misukosuko na katika upande wa neema ambazo Allah ameahidi. Allah amesema wasabiquna alawwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كوهل راضي الله وليفاتها وليكتنغلية نووي وتفاتا يالي مسوري والواهدي ووالي نووي وتقوى نايو فموجة. Lakini sharti ukubali kwamba haitawezekana uwaridhishe watu na umfurahishe Allah, hapana. Lakini wewe angalia Allah anafurahi kiasi gani. Je, kwa kuyafanya haya nitamfurahisha Mola wangu? Kama unajua utamkasirisha Allah, yaache hata kama watu watakasirika. Usijali kuwafurahisha watu, na wala usijali kuwa watu wamefurahi ama watu wamekasirika. Kwa hivyo ugeni huu ni ugeni mkubwa sana, na ni ugeni ambao uko na bishara. Yaani haiwezekani mtume sallallahu alayhi wasallam atangazie zawadi kitu ambacho hakina misukosuko ndani yake. Aliposema fatuba lil ghuraba, furaha ni kwa wale watakaokuwa wageni, manake tatizo lipo, misukosuko itawapata, taabu zitawapata, lakini wao wakasubiri, wakang'ang'ana na moto kwenye mikono yao, makang'ang'ana na dini chungu, lakini wameishikilia hivyo hivyo, hawakukubali kuiacha dini kwa sababu ya kusemwa na watu, kwa sababu ya kunyoshewa vidole na watu, kwa sababu ya kutengwa na watu. Hawakuiacha dini, wakabaki wamethibiti vile vile, wameahidiwa zawadi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima watu wawe na subra katika sunna. Al-Imamu Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala amesimulia athar iliyosimuliwa na Abdullah ibn Jilani rahimahullahu ta'ala kisema, balaghani anna awwala dhahabu ad-din tarku sunnah, nimefikiwa mimi na ilmu kwa waliomtangulia, cha mwanzo cha kwanza kupotea katika dini ni watu kuacha sunna. Yadhhabu ad-din sunnata sunna kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, itapotea dini, itaondoka dini kwenye maisha ya watu kwa kwenda wanaacha sunna moja baada ya sunna nyingine. Leo wanaacha sunna hii, kesho wanaacha sunna nyingine, kesho wanaacha sunna nyingine, hivyo hivyo mwisho wake dini inakuwa kwao haijulikani. Na haya ni maisha tunaishi Waislamu wa leo. Mpaka watu wakakariri, ukipata sunna upata thawabu, ukiacha upati dhambi. Basi kwa unataka thawabu utafuata sunna, na hata ukiacha kuna taabu, hupati dhambi. Kwa hiyo si chochote, si lolote, haina madhara kuacha kwake. Kwa watu wakaziacha sunna mpaka wakaiacha dini. Ziangalie harusi za Waislamu leo, unazionaje? Zimejaa munkari kuanzia kwenye uchumba mpaka kwenye maisha ya ndoa, ni munkari mtupu. Kwa sababu gani? Zimeacha sunna katika ibada hii. Ukienda kupeleka posa kwa mtu ataka kumuoa binti yake, wapeleka barua, au sio hivyo? Au nyie huko kwenu ampelekaji barua za posa? Ampeleke mwalimu, nyie ampeleke? Alhamdulillah, wanalazimisha, lazima upeleke barua. Huwezi kwenda kuoa pasi na kupeleka barua. Sasa hiyo barua usifikirie wewe barua kama barua, lazima ndani uweke kitu. Hawa haiko sasa utaratibu kufundisha nani? Kwa hiyo una jamaa anayefungua barua kuisoma pia analipwa pesa. Wale waliokaa kusikiliza barua ya posa watagawana ile pesa iliyokuja kwenye barua. Sasa ile pesa tunaihesabu ndio chanzo cha mahari, au ni nini ile pesa? Au rushwa ili ukubaliwe kwenye kuoa binti yako? Hatua ya kwanza. Ukienda hatua ya pili ukakubaliwa, ukienda kupeleka ile mahari unaanza kuambiwa sasa, hapa bwana kuna koti la babu, hapa bwana kuna kilemba cha baba, hapa bwana kuna kitenge cha mama. Unachajiwa kana kwamba unaoa familia nzima. Wote wale unawapa vya kwao, na binti pia unayemuoa na yeye wampa cha kwake. Huu ni uchumba umejaa matatizo. Lakini angalia walipokufanyia hivi sasa, hata kama unasema utaoa baada ya miezi mitatu, unaruhusa wakati wote kuja kumchukua binti mkaenda market hapo mkarudi. Na wala hakuna tatizo mkakaa peke yenu sitting room, mnazungumza, mnacheza, mnafurahi, hakuna taabu. Ukamuomba pia, leo naomba niende naye kidogo night. Sasa si wako bwana, market tayari familia nzima ushaioa tayari. ukiwaambia hivyo akasirika, mimi nimeolewa mimi. Sasa uchukua nini ile pesa ya watu kama hujaolewa? Singeya binti yako amekuwa mwepesi kwa sababu kapewa pesa, kwa sababu na wewe umekuwa mwepesi kwa sababu kapewa pesa. Na ukithubutu kupeleka barua isiyokuwa na pesa haisomi. Na ukithubutu kuenda ukamtuma mzee tu, baba mpelekee posa pale, akaenda kama yeye, pia wazee zake watamsajabia, ah, mzee fulani wewe pia unakuja kienyeji tu, kwani kujui wewe ulioa vipi? Sasa hii ni ndoa imeanza matatizo tangu mwanzo wa uchumba, na haya matatizo yanaendelea mpaka siku ya kutoa mahari. Matatizo haya yanaendelea mpaka siku ya kufunga ndoa. Matatizo yanaendelea mpaka siku unamchukua binti kwao kwenda naye kwako. Kuna wale watu wanaitwa somo, siku kwenu mnawaita nani? Kuna baadhi ya miji unapewa wanawake wawili, mabibi wawili, mamama wawili. Kuna wengine unapewa mamama watatu, na kuna wengine unapewa mama mmoja. Huyu lazima utamchukua na utamgaramia, utamlisha, utampa nauli ya kwenda na kurudi, na siku ya kuondoka kamaliza saba yule mkeo utamlipa huyu mama. Na yeye pia umemuoa. Na ukikubutu kumkataa, elewa kwamba kuna uwezekano ukaambiwa hii ndoa haitafungwa, tutakurudishia mahari yako. Unaweza kubadilisha ile ndoa wale wazee. Bali kuna kijana mmoja alioa akapewa yule somo. Sasa yule mama yeye kazi yake kumpelekea binti maji na kuandaa chakula, kutandika, shughuli za ndani, akisema kwamba yumfundisha binti kazi. Sasa yule binti kila akikoga zile kanga anaweza kwenda kukogea, hazirudi kwenye begi, zinayuka pembeni. Makazimisha kwa zimesha expire tayari. Hazina kazi, anaweka pembeni. Kikoga sasa kakoga mara ngapi kwa siku anakoga? Kukoga asubuhi na kukoga jioni. Kienda kukoga na kwenda na pea ya kanga, ikirudi hairudi kwenye begi, inakaa pembeni. Akienda tena anapelekwa nyingine. Kumbe yule mama yuzuka pembeni. Sasa alikuja kujulikana baada ya mama anaondoka. Kaondoka na kanga zote za mke. Jamaa anasema kuaje? Mbona kaondoka na kanga zote? Ina maana nianze upya? Zile zimeona zikishakogewa hazivaliwi tena kwa yule. Ni za huyo aliyekuwa anamhudumia. Kama sio wizi huu kitu gani? Haya yapo si? Na kwenye miji mingi tu, na kila watu wana sampuli zao za ndoa. Lakini huu utaratibu kaufundisha nani? Hizi ni ndoa za Uislamu gani? Leo kama ingekuwa hakuna ile ijaba wal kabuli, basi zingekuwa sio ndoa. Lakini ibada hii ya ndoa imeingiziwa matatizo hayana mfano. Njoo kwenye ibada za misiba, hivyo hivyo matatizo. Tangu mtu amekufa ni matatizo, mpaka mtu amezikwa ni matatizo. Watapumzika watu baada ya kuisha siku 40, au sio? Hii misiba pia imetoka wapi? Kwa hiyo utaona ibada zote za Uislamu zimeshaingiliwa na vurugu, zimeingiliwa na matatizo. Sasa Waislamu watakapohitaji wazike alipozika Mtume, Waislamu wenzao wanashangaa. Waislamu watakapohitaji waoe vile aliozesha Mtume, Waislamu wenzao wanawashangaa. Wakisali aliposali Mtume, Waislamu wenzao wanawashangaa. Si ajabu hii. Kwa Uislamu wa leo ni mgumu sana kuliko ule Uislamu wa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa utakapohitaji wewe uishi katika sunna, elewa utaishi kwenye dhiki kuanzia ndani ya familia yako mpaka nje ya familia yako. Lakini kuwa na subra, lakini kuwa na uvumilivu. Huo ndio ugeni ambao uliosifiwa na kuzungumzwa kwa uzuri na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ugeni huu unaweza ukapungua kasi na makali yake yakapungua kwenye jamii itakapokuwa imeenea da'wa hii ya sunna, watu wakasoma na watu wakaenda wakawasomesha ndugu zao, watu wakasoma wakaenda wakawalingania ndugu zao, na watu wasing'ang'anie miji yao, wakae kwenye miji yao wafundishe na wapange muda wa kuwatembelea ndugu zao kuwapa nguvu, ili kupunguza huu ugeni ambao unawakuta baadhi ya watu katika mazingira magumu sana kuliko mazingira ya watu wengine. Msije mkafikiria kwamba hii hali mko nayo nyie watu wa Moshi ndio hali wako nayo watu wa Tabora ama watu wa Kigoma ama watu wa Mpanda ama watu wa wapi. Kila watu wana misukosuko yao na tabu zao, lakini mtakapokuwa mnafanyiana ziara, mnashauriana, mnasihiana, mnasaidiana, mnapunguziana ule upweke uliokuwepo baina yenu. Lazima nyie muonyeshe kwamba ni watu wenye kupendana, ni watu wenye kushirikiana, ni watu wenye kusaidiana. Na vijana wanapomaliza masomo warudi kwenye miji yao wakasaidie. Sasa kijana naye akiangalia akimwona mwalimu wake anapopata tabu, na mimi rudi kule, bora mbaki huku huku mjini, kuna afadhali. Sasa wote tumekaa mjini, kijijini anakwenda nani? Kwa hiyo atakayekwenda kijijini amekwenda kujitoa muhanga, kwenda kavaa bombi. Kila njia atakayopita tunamuona yule, kila mahali ata unamuona yule, kila na inabidi avumilie, avumilie. Lakini baada ya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, watazoea sana. Ni wale jamaa ndo wale wale, basi kalasi imeshaisha, wataendelea tena vile vidole. Ni vya mara ya mwanzo tu, wanaenda wanasema, afu wanachoka wananyamaza. Siku moja nimerudi kwenye mji wetu, tumekwenda kuzika, mimi nikavua viatu ngapishika mkononi, akanipata shemeji yangu akaniambia, mheshimiwa, leo umezika msikitini unaingia na viatu, makaburini unavua viatu, mbona unastaajabia pia watu? Na mimi nikamuuliza, wewe waza kuniuliza mimi kwa nini usiulize walioingia kwenye shimo mbona amevua viatu? Aliwaambia wakiingia kwenye shimo wavue viatu ni nani? Hoja zako zinaumiza vichwa kweli kweli. Lakini ni kweli, yes, wale wanaoingia kwenye shimo la kaburi wanaingia bila viatu. Hamwezi kujibu? Che, huko kwenu mnapaga viatu? Aliwaambia ni mvue mkiingia kwenye shimo nani? Hamjui, sio hivyo? Na siku mkivaa itakuwa vurugu, au sio? Siku mkifua mtu mkasema, kwani aliyeniambia nifue nani? Ukamwambia yule yule shekhe ambaye ye kila siku tangu amepata akili anapuaga viatu ndani ya shimo la kaburi, wewe ukamwambia, embu niambie aliyeniambia nifue humu viatu nani? Adabu ya kuvua viatu ni tangu ukiingia kwenye makaburi, au sio? Au umeambiwa ukiingia kwenye shimo? Hii swali gumu sana kujibika, hili gumu sana, na huo ndio ugeni ulivyo. Sasa ukubali zile hatua za mwanzo kupata dhiki na taabu. Siku nyingine tumekwenda kuoa, tukanyanganywa ubani, shemeji akatunyanganya ubani, bibi harusi akashtuka. Sasa shehe itakuwaje? Ikaja hamna taabu, hataki kutoa ubani, na kitezo kashika mkononi, yaani kashika kitezo, kashika na ubani. Hapa ndoa haifungi mpaka mnipe pesa yangu. Sasa baba harusi kesha ishio mape tangu ameanza kutoa muda mrefu, anatoa pesa tu nyumbani kwao, ametoa pesa, sijui kuna madada, sijui mabinamu, sijui manani wamemwomba pesa. Kafika huku tulichelewa kidogo, tukakuta nimewekwa kamba, faini, kwa nini mmechelewa? Akalipa pesa, tumekaa kwenye mkeka wa kufunga ndoa, shemeji kashika kitezo, kashika na ubani, ndoa haifungwi mpaka mnilipe. Mimi nikamuuliza, uko tayari? Ambia niko tayari kuoa. Basi yule bwana ameshika kitezo chake na ubani wake, mimi nikasoma mukadima wa kufungisha ndoa, nikamwambia walisogea hapa, nikamfungisha ndoa, basi nikashika ubani wake na kitezo chake. Watu wakakasirika, mambo gani haya sasa? Hizi ndoa hazisiki hizi. Lakini walikuwepo mashehe pale, mshehe akatoa akanambia, shehe, utaacha utata lini? Lini utaacha utata? Mbona unakuwa na vurugu? Kama huwezi kwenda kwenye ndoa za watu, si uache? Jamii ikamwambia, kwani mimi niliwaambia waniharifu? Si walinipata wenyewe nyumbani, ndio simamia ndoa yetu, ndio nasimamia hivi sasa, lakini mkubali tu. Haya mambo ya kutokuambia hawa mashemeji na hawa wakwe matatizo wanayowafanyia vijana wenye kuoa, ndio mnafanya haya mambo yasiishe. Tukiwafanyia wawili hivi, hakuna atakayeshika kitengo tena. Sifa, mmenielewa vizuri? Sasa hii ni sehemu ya jamii ya wazushi Waislamu watupu, ugeni ndio huu, na ni tabu kubwa. Sasa haya mambo ni lazima tukubali kuwa wageni, yanaweza kuanzia kwenye familia yako nyumbani, baina ya baba yako na mama yako, hawakuelewi. Kila ukiwaambia hawakuelewi, kaka zako hawakuelewi, dada zako hawakuelewi. Kuna kijana aligombana na kaka yake kwa kosa mke wake kavaa nikabu. Kosa hilo tu, ninaweza kumuua mke wako mimi? Kwa nini anivalia nikabu mke wako? Yeye akamwambia, kaka, kwa nini haya? Ila tabu gani? Wewe si ndiye mke wako? Kama wewe mke wako hajifuniki, basi muache wako wangu ajifunike. Kwani akisema hapo umsikii? Huko ni kunivunjia heshima, unanifanya mimi ni malaya. Kaka yomwambia mdogo wake, kosa mke wa mdogo wake kavaa nikabu mbele ya kaka yake. Na Mtume ametuambia alhamul maut, shemeji ni kifo, chezea wengine usimchezee shemeji. Waswahili wasemaje, unajua eh? Wasemaje ile msemo? Waswahili wana msemo wao, shemeji kula kaka hayupo. Ale nini sasa? Shemeji yako ale nini na kaka yako hayupo? Kwani akila kaka yako akiwepo hawezi kula? Ni chakula gani hicho ambacho shemeji yako anatakiwa ale kaka yako akiwa hayupo? Si ujiulize. Mabinamu hawa, binamu na binamu yake, hatari hawa vijana hawa kuwaweka pamoja. Haya mapenzi ya kulelea tabu. Nyumba haina wasaa. Unachukua mtoto wa dada yako wa kiume na wewe una binti yako wa kike, wote washavunja ungo hawa. Kijana wa kiume kishapevuka, shahawa za msumbua, binti kishavunja ungo, mambo ya msumbua. Kaka na dada, we nani kakwambia kama hawa kaka na dada hawa? Hawa hatari hawa, binamu nyama ya hamu. Wajua nyama ya hamu? Ushajua nyama ya hamu? Uliwaleaje hawa kwenye nyumba moja hivi? Yaani huyu anaingia anatoka, anaingia anatoka, si hatari? Haya mazingira tumelelewa hivyo sisi na wazee wetu, mpaka imefikia hatua kwamba mtoto wa baba mkubwa hawezi kumuoa mtoto wa baba mdogo, dada yake yule. Mtoto wa mjomba hawezi kumuoa mtoto wa shangazi, dada yake yule. Si mtoto wa, yaani imekuwa tunaishi maisha, kumbe hawa watu ni hatari, hawana udugu hawa. Familia ngapi wameshapeana mimba, au sio? Sasa wote huu ni ugeni. Kwa tunaishi katika mazingira ya ugeni wa hali ya juu, lazima tukubali kuwa wageni, na lazima tujifurahie huu ugeni tulionao, na tujifakhari na ugeni huu wa Uislamu. Wala usio ni ajabu kwamba kaka yako anakupigia vita, dada yako anakupigia vita, mjomba wako anakupigia vita. Usistaajabu na hizo hali za kawaida. Si Abu Lahab alipiga vita Mtume? Au sio hivyo? Si mtoto wa ammi yake bwana huyu, baba yake Mtume na Abu Lahab si ndugu? Si adui wa Mtume? Utastaajabu wewe kuona uadui kwenye familia? Bakia kwenye dini, simama kwenye sunna na umuombe Allah thabati. Na Mtume wetu ilikuwa mara nyingi akisema, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Inahitaji upate msaada kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kuwa na pupa ya kuendelea kujifundisha dini yako. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fanya pupa, kuwa na hima, kuwa na juhudi ya kila jambo ambalo liko na manufaa na wewe katika dini yako na katika dunia yako, na umuombe Allah msaada. Namuomba Allah subhanahu wa taala atuthibitishe katika manhaji hii na atupe thabati katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaliyo mapenzi na mshikamano baina yetu, na tuwe ni wepesi wa kusameheana katika pale tunapokoseana. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.